घटनाओं के पंक ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज सुनते हैं हरीश परमार की बाल कविताएं। मेरी बिटिया। छुपा छुपी के खेल में कहां छुपी है मेरी बिटिया, ढूंढ ढूंढ कर मैं तो हारा, मुझे मिली ना मेरी बिटिया। घर का कोना कोना देखा, हर एक बिछौना देखा, बढ़ती गई मेरी बेचैनी, उसका हर ठिकाना देखा। बोलो बिटिया कहाँ छुपी हो, कहाँ दुबक कर तुम बैठी हो, मैं हारा तुम जीती बाबा, बोलो क्या हमसे रूठी हो। एक आवाज हंसने की आई, जैसे हंसे फूल और कलियां, माँ की आंचल में छुपी थी, मैं यहाँ हूँ बोली बिटिया। दौड़ी दौड़ी आई बिटिया, सीने से लग गई बिटिया, मैं जानू और कोई न जाने, कितनी प्यारी मेरी बिटिया। जन्मदिन पर। जंगल में घर घर जाकर बंदर ने यह बतलाया, कल मेरा जन्मदिन है, प्रीति भोज लेने आना। सुबह होते ही बंदर ने पहने कपड़े नए नए, दर्पण में देखा चेहरा अपना और फूला नहीं समाए। लेकर आए सब साथी अच्छे अच्छे उपहार, शुभकामनाएं पाकर सबकी बंदर ने किया सबका सत्कार। एक बंदरिया आकर बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू, सुध-बुध बंदर खो बैठा, देख बंदरिया का रूप। दोनों में फिर प्यार हुआ, बंदर ने फिर किया ऐलान, मेरे जन्मदिन के सुअवसर पर मेरी शादी होगी आज। सब मित्रों ने मिलकर फिर बंदर की शादी करवाई, जन्मदिन के सुअवसर पर बंदर ने प्यारी दुल्हनिया पाई। देश प्रेम। देश प्रेम की लहर चले, काश कभी ऐसा हो जाए, हर सीने में देश की खातिर प्रेम का सागर लहराए। बैर भाव भूल जाएं अपने, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, हम देश के देश हमारा, देश का हम रूप सजाएं, देश के कोने कोने में एकता के गीत गाएं। हर क्षेत्र में मिले सफलता, लक्ष्य से हम रहे न दूर, आगे बढ़ते जाएंगे हम, करेंगे मेहनत सदा भरपूर। देख प्रगति विश्व हमारी, दांतों तले उंगली दबाए, शहीद हुए जो देश की खातिर, उनको सादर शीश नवाए। आओ हम सब मिलकर फिर देश प्रेम का गीत दोहराए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा फहर फहर फहराए। बांट ले आपस में हम एक दूजे का सुख और दुख, कोई नहीं बड़ा किसी से, सबको दे दे उसका हक, सबके जीवन का हर पल खुशियों से भर जाए। देश की सेवा में अपना तन मन न्योछावर हो जाए, मरना भी हो देश की खातिर, देकर प्राण देश बचाए, सबसे पहले देश बड़ा।